أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعن جميع صحابته وخلفائه وورثته أجمعين وخاصة منهم شيخنا ووسيلتنا وقرة أعيننا سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به مؤلف هذا الكتاب كتاب النور في الطريقة التجانية. أما بعد، يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه في كتاب النور في الباب الرابع الآداب المرعية للمريدين مع الشيخ. كنت جاتا بي دي ويسو ديخلون ناني بونت بيغا خامني مو دون بونت بو نياتيل بي غا خامتيني موم مو اديوون سي شارتي غا خامتيني نيام ناي شارتي تاريخا بي يالا ني سول بور سبحانه وتعالى جابالي تاخاو با نيو ماتال كو گن جاري فتي ماتال تي مو نانغول نيو كو تي مو ساخ kon ñu jall ci buntu bi nga xamne mom moy buntu ñentel bi nga xamanteni mom la cheikh salahuddin radiyallahu anhu tuddé al adab té ginni nga xamne bo démé ci bir di nga gis né ay xéet la xé ay xéet té ginn la yo xamne day wuté sono jëflanté bi ci kan la aju nga xamne dina am kon té ginn muy yi nga xamne mom lañuy jëkke yi nga xamanteni moy yi nga xamne dafa war yi talib bi nga xamne talib bi dafa wara samonté ak ñom ci digëntém ak sëriñ bi yoy xéet téggin la am téggin yo xamanteni talib bi dafa wara samonté ak ñom ci manam digëm ak bopam moy li nga xamanteni mom moko war ci jëmmé bopam ci doxalinam loolu nak batay day doon lo xamanteni day doon en même temps téggin yi nga xamanteni digëntém ak boromam la ndax borom bi mom comme ni waxe lo xamanteni def nga ko li bax pour sa nafs la li nafsi budé safani fa alayha wa ma rabbuka bizallamin lil abid donc motax jeuflante yoy muamalat yoy nga xamne mom moy jeufi nit ki lepp day delou wat ci bopom motax teggine yo xamne dañ na teggine ci sa jëmi bop en même temps day don teggine ci digël borom bi subhanahu wa ta'ala batay teggine nga xamne batay mom moy bi nga xamne mom mo ci dess muy teggi bi nga xamanteni digeenti talibé bi ak ay mbokki talibé ak ay mbokki talibé waye sax jall ba ci ay mbokki yultam waye ma sax jall ba ci ay mbokki mindefam yépp digeentim ak mindefi sunu borom yépp xam wa taala donc yoy yépp nak bum ci mëna doon day doon batay teggin digeentim ak borom subhanahu wa taala ndax bu fekké né sëriñ bi serigne bi day wut yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ci mom donc am xorma bo xamanteni daf ko am ci mom budé bopam nit yi nga xamanteni mom moko ci war muy samonté ak mom ci ay téggine lolé dafa bokku ci xorma yi nga xamanteni xorma sunu borom la naka nonu mbokki minné fi wayé surtout mbokki julinn ni wayé surtout ci bir ñom mbokki talibé ñoni dafa am dañ am xorma bo xamanteni dafa bokku ci yoy yeb boko bolé di dugg ci biir hurmatillah nga xamanteni kon teggine buntu bu reey la ci buntu ta'zimu hurmatillah subhanahu wa ta'ala kon yalla ñu sunu borom subhanahu wa ta'ala dimbali ba ñu matal mbolem teggine yo xamne teggine yu war la ak teggine ñu sopp ci ak xéet bu mu ci mëna doon ci biir teggine yoy kon mi nga xamne mom mo ci jitu moy bim tuddé al adabul mar'iyyatu lil muridin ma shaykh mune al adabu teggini al mar'iyatu yini samonté lil muridina ñeel muridi ma cheikh ci seen jëflante ak serigne dina wax nak fi manam buñ waxé cheikh bi du n'importe qui fi bu waxé cheikh manam véritable sens mouvement motax ñuy wax ndax manam dinañuy wax cheikh baat la bo xamanteni comme baat arab yu bari dafa bari lu mëna tekki dafa bari lu mëna tekki amna cheikh bi nga xamanteni deug deug moy serigne nga xamanteni wouté na par exemple ak ki représenter serigne bobu du ben nga xamanteni lool ci bopum jëmmé bopum manam martaba ma xamou bu réré dina ci ñew bala muy ñew ci téggine bi pour ñu xam deug deug lool lool nak bu jallé manam serigne bobu au sens propre du terme au vrai sens du terme bu jallé lañ lay kilifa dañ koy wowe cheikh ko xamanteni sa kilifa la wala ko xamanteni daf la jangal wala et cetera donc yoy mais bi ni moy bi nga xamanteni mo gëna kawé mo gëna kawé motax mu né i'lam motax ngay gis buñ waxé a cheikh ci tarixa bi kenn rek la ci jullu mu cheikh ahmed tidiane mu dela fuñ waxé a cheikh doyal ko wala al qudwa wala al ustad donc yoy yeb mom la ci jullu wala dela yoy yi dañuy doon yo xamanteni dañuy remplacer dañu remplacer ndax oustaz buñ ko waxé ci tassaw bokul ak oustaz comme oustaz arabi hein do oustaz buñ ko waxé tassaw moy serigne mak lool lay tey mune i'lam nga xamné anna naka lay wër wër de moy maqamum ad-da'watu wote ila allah jëm ci yalla ta'ala mu kawel huwa moy maqamum an-nubuwa maqam prophétie manam maqamum wote jëm ci sunu borom subhanahu wa ta'ala manam di o nit ñi ak di leen tektal sunu borom subhanahu wa ta'ala lool maqam bobu ci ciossal moy maqamum prophétie nga xamanteni yonenti nga xamanteni ñom ñoo doon ñew ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñoo doon taxawé taxaw bobu am lool nak buñ ko waxé bi nga xamné mom mo tax mu yoy moy ki nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko tek ci maqama bobu ba nopi digal ko muy wote jëm ci mom ci izni bo xamanteni izni khas la don lool mom motax ñuy wax wa par exemple yenente bi nga xamanteni day da fay ñew di woon ni di jëm ci yalla koku digal bi mu ci am ak n'importe ki wa umma bobu xet wowo suñu borom may ko xam xamu téré bañ leen jox wala diina jojo mu albutiku di ci wote lolou bokul li izna am la moy bi nga xamanteni mom la mom par exemple bu day ci xet yene sallallahu alayhi wasallam mom la julliye te julliye yep am balighu anni wala ay kon kenn ku ne ak la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar et cetera kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah man raa minkum munkaran falyughayyir bi yadi falam yastati bi lisani falam yastati bi qalbi donc yoy yep di wone responsabilité bo xamanteni julit bi daf ko am ci le fait que fimu nek ñu war fa taxawal li sunu borom subhanahu wa ta'ala bëgg donc lolu xétu woti ci yalla la manam ciir bo xamanteni manam ciir ma sunu borom subhanahu wa ta'ala ak téral gi mu ñu téral motax kenn ku ne mu jox li ciir ci lolu nga xamanteni ci ciosan maqamun nubuwa la mais ammatul muslimin ñu koy defé bil inni am moy comme ñu xam non la alquran diglé ak ñu xam non la tax hadith bi mom nak li nga xamanteni mom la wax moy bi nga xamanteni nit ki da koy defé ci izni khas sarih min allah ta'ala aw min rasulih sallallahu alayhi wasallam day do lo xamne nit ki da koy defé ci ndigal bu particulier ba xamni ci sunu borom subhanahu wa ta'ala lay jigi wala ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamanteni booba nak wa lol yaronte ñom ñoko mum wala ñi xamanteni ñom ñoleen don deug deug don ci seen ginnaw lol maqamum bo maqamun nubuwa la maqamun nubuwa wal wirasa ak nono al kamil gu mat ndax nubuwa aussi ak don la gu mat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci benn wal ci ay walam mom sallallahu alaihi wasallam motax ma xam bo ma ak ndan la ma yonent bu mu meuna do meme ñu jité ron sallallahu alaihi wasallam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu don comme ñu xamne gisoon nañ ko yakarna bi ñu wax ci affaire wirasati ak ki yakarna bi ñu wax ci maqamati ñe yonent yi meme ñi xamne ñom ñoo jitu ñam yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom lañ don kon maqam bo maqamum donala bo xamanteni subhanahu wa ta'ala daf kay donal ab jamo mune wal muhassil ki nga xamanteni mo am loho ñeel ko yuqalu def di wax loho ñeel ko an nabi diko tudde nabi moy prophète suñu solo lolou nak fi zamani ci jamono yi an nubuwa nubuwa moy jamono yi nga xamanteni nubuwa tiji won nañ ko ba tay moy la tay yone bi sallallahu alayhi wasallam bi ñew man maqama bi nga xamanteni fa la nit ki di tollu suñu borom xantala jox ko ndigal ci muy o jam ni diga jëmit mom lolu budé jamono bo xamanteni nubuwa daf ci mëna nek koku nabi lañ koy tuddé nabi lañ koy tuddé ngir li nga xamne mom la ko suñu borom xantala solo jox ko ndigal muy o jam ni jëmit ci day comme ni haa nabi day doon ko xamanteni bu fekke ne nekul rasul boole ci du am man ki tashri' bu bes amul sharia bu bes bo xamne daf koy indi wala yu demé non waye man ci diine yenente bi nga xamanteni mom ci xétam la ñew comme boy xol anbiya bani israili donc ku ci ñew rasul bi la jitu li nga xamne mom la fi baye mom ngay ñew di ci di wo nit ñi jëme ci yalla diko jaare ci loolu ak diko leral nit ñi di len ko jang li ci sul woon ñu diko kiwaat ñu diko sulli waat ak di ci dimbali nit ñi loolu la kon lool mom moy nabi mu ne way yuqal waye def di wax kon ki nga xamne mom mo amé ndono gu mat gogu di maqam bob di maqamam o nit ñi jëme len ci seen borom ci ndigal lu wé kon koku yuqalu def di wax lohu ñeel ko cheikh diko tuddé cheikh baatu cheikh kon deug bu ñu waxé cheikh ci taso loolu motax ñu wax dess na ko wax batay wa al waris manam aji don nga xamanteni dafa don yenen sallallahu alayhi wasallam may wirasa tamir gi nga xamanteni mom lañ wax dinañ ko wax batay wal ustaz ak al ustaz lool aussi buñ ko waxé ci tasawuf lool lañ ci djiblu mom moy cheikh moy ki nga xamanteni dafa don yenen sallallahu alayhi wasallam ba suñu borom taala jox ko ndigal yenen sallallahu alayhi wasallam jox ko ndigal ci manam lo xamanteni ndigal lu leer du lo xamne rek ben ki mu am ben idée wala ben genre xey du wote day do ndigal lu leer ba nga gis leena yenn nit yalla yu bari ni sax même buñ leen joxe ndigal première fois bi sax dañuy ragal mu am xétu makru wala yu demé non muki dañuy neugandiko ba am ci mbir mu leer bo xamanteni wala sax ñu ñaan suñu borom taala bu fekke ne lool la manam mu wan leen ben mandarga wala yu demé non mais duñ teub rek songu ko ngir ne lolou du manam di woni ni den jeme ci yalla ba nopi di feñal ne dang koy def ci ndigal lu reereel manam di moy woné ne mat ngeuf serigne rek woné da nga mat serigne da nga wara ki nit ñi di len tektale yalla ci walu wo su ci walu tasaw te amo ci ndigal lolou mom musibal mo tagu gis ni ci yalla dañ kay ragal sax ba ci ñi nga xamanteni ñu mag ñi yaram sallallahu alayhi wasallam mom mo leen koy diggal yaqazatan la manam lool nga xamne amatul natable te sañatuñ ko sañu dañ jey moy kon koku boba al sheikh lañ koy wole wala al waris dinañ ko woy aussi al ustaz mune loolu fi haqi ci aqi al ulama billah moy ñi nga xamanteni ñoom ñi xam yalla deug da dañuy faral bi wax al ma'rifa di wax al ilm ñaari buñ leen boole manam buñ nan al ilm wal ma'rifa souvent dañuy faral di djublu ci ilm bi comme ilm sharia comme xam xam zahiri et cetera dañ ko ci faral di djublu ci ma'rifa xam li war ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ay melo ak tour ma yajibu lillahi min asma'i wa sifat nam bi yalla ci sunu borom lool mom moy ma'rifa ñu xam sunu borom kan taala ni mi feñu ak turam yi ni ñi feñi ci mbollem lu ñi feñe ndax sunu borom kan taala mom mo feñu moy yi nga xamanteni dafa aju ci haqa'iqi ñaare dañ koy faral di woy ma'rifa mais ilm bobu nga xamni mom lañ waxe muzahir ñaar bu fekke na dañ wax al ilm billah souvent ma'rifa lañ ci jiblu ma'rifa lañ ci jiblu te leena yeneen nit yalla yu bari sax boy xol ba ci kumel ibn arabi mom da la wax nan ilm al ilm manam ñu wax al ilm billah sax ak ki ñi woy arif en general ñu ko woy alim wala alim billah al ulama billah mom mo gëna yel ngir ne lool mom mo gëna kawé ngir ne boy xol ci ahadisi loolo ci ne ci alquran loolo ci ne innama yakhshallahu min ibadihi alulama ñay ragal yalla ci jamm ni moy ñi nga xamanteni ñoo ulama ñu ka ulama billah wala yarfa'u allah alladhina amanu wal ladina utul ilma darajat wa khul utul ma'rifa ñu utul ilma suñu baram da ne yekati ñi nga xamne ñom ñoo gëm ak ñi nga xamne ñom la jox xam xam xam xam ci mom suñu bon fa ta alim bu la moy xam xam bi gëna kawé ci xam xam ne len yekati ay darajat ba ci hadith bi nga xamne ñaar mom lañu utiliser ci tasawuf pour wax ci ñu yëm salam don wax ci di juñu ci aju ci ilmu an ma'rifa moy hadith bi tambalé in min al ilmi ka hay'atil maknun ilmu la utiliser am amna ci xam xam lo xamne dafa melni luñu neub moy mune ñi kay xam moy ñi nga xamanteni ñoy ulama billahi te ñoo ñoo ñu bari wuñ te buñ ko xamé nak buñ ko génné ñi nga xamanteni dañu ahlul ghirati billah ñi nga xamné dañu naxu ci yalla dañ koy wéddi ngir réer ñi nga xamanteni mom lañ ko réer mais fofu da nga gis na al ilm lo utiliser boy xol même boy ay ñom imam ghazali même ñi jitu al ulama billah bob mom lañ doon gën doon te dinañu utiliser parfois al arifin mais boy xol même ki billah même ñen ñi rek moy ñi nga xamanteni dem nañ ba ag ci xam suñu borom fantaala ci luñ ci mëna xam ag ci dara ji ju kawé kon ñoo ñoy al ulama billah moy ñi xam ci yalla ñom xamétu ñu bil aql wala bin nangam way billah lañuy xamé min ghaibi ci luddut an yakunu ñi nek anbiya abi di ay yonent moy ñi nga xamné dañu ag ci maqam bobu di maqamu da'wati ila allah té nekkuñ ay yonent ñeen la dañu ñëw par exemple ci jamono jo xamanteni fekk na ak nubu wo tej nañ ko moy ginaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu al sheikh lañ koy wowe wala al waris wala al ustaz motax al ulama warasatu anbiya al ulama billah donte ulama zahiri aussi am nañ ciir ci ndono bo legui nak ciir bi lu muy gëna doonte ku na xam na al ilmu billah moy ciir bi gëna doon ci walu xam xam kon motax lolo mirage bobu ñi ci ëppale moy al ulama billah kon ñoy ndone yonenti ma maqame ñu ne kon di wote jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ndigal ñom ñoko mëna taxawé mune waqala ta waxna ahlut tariqi ñoy yoonu yalla moy wa tasawuf ñi nga xamne ñoy dox ak di yittéwo yoonu dox jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mune ñoy wax nañ ne man lam yakun lahu shaykhun fa shaytanu shaykhuhu mune man ko xamanteni lam yakun nekul lahu diko ñeel shaykhun ab seri mune koku fa shaytanu shaytan shaykhuhu modif seriñam ngir manam nit ci yoonu yalla faaw day soxal am seri faaw day soxal am seri ndax ñal ben gi deja pour xam li nga xamne non la wara jëfé non la wara jaamu yalla li war ci mom li faaw mu soxlu ko ko jangal ko dina soxlu cheikhou talib bu xamé lolu ba nopi ku koy dimbali ci nafsom fexé ba dindi ci jikko yi nga xamne ci ay jikko yu sellut la rang ko ak ay jikko yu sell fexé ba mu amé jikko yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu daf ci soxla seri wa walé nane cheikhou tarbiya dem aussi ba am liñu tudde ikhlas deug consécration totale nga xamanteni leppam pour ben objectif kessé la muy jëmmi sunu borom subhanahu wa ta'ala ba xéti huzuzun nafsi manam borom ciir yi nga xamne bakkan daf kay bëgg ci xéti pal ki nangam pour yoy yeb dañ ci mom dem ba nga xamanteni day doon ko xamne day taxaw rek ci kanam borom subhanahu wa ta'ala doon ab jaamam ci lepp fofé soxla na fa seri muy nga xamanteni mom moy cheikhou tarikh ne cheikhou tarikh kon ma nit ki ci yoonu yalla daf ci soxla seri motax mu ne wa tarikh bi ñom ñi xam yoon wi xam li fi nek ci ay xéeti danger xam nañ ne fi jaar fi te amo seri mom danaka du nek motax ci lawazim yi bo demé ci faqal bu kaw mu ne minha dalilun ka shaykhin di futuhati majeure legui nak lolou manam xeyna sax duñ dugg fofu di yaatal mais lolou man na am nak ci anam bu beuy nit man na am serigne bo xamanteni day nek ni di dund comme manam dem ci benn serigne mu nek ci serigne bi lek yeek yoy mais man nit man am serigne bo xamanteni sax ñom ñaar bokku ñu jamono ñom ñaar bokku ñu jamono wala gisew ko ak bitam beutam comme wolem wa tarikha bi ak sidi ahmed tidiane radi Allah anhu da kepp ko xamanteni jëm nga tarikha mom moy fepp serigne mom moy fepp serigne comme ñu xam non lañ ko gisew ci début man arafani wal ya'rifni waqti ba nopi bi tax ci dolli muy comme ni ko waxawon mu nek borom maqam ni wetri mu nek ko xamanteni mom hayyun ala dawam am da fi continue nek nekul ko xamne dañuy japp ne kat wa mom ki na ba laxu ne jeng de da fi continue di nek fonction bi nga xamanteni mom lu dul am aussi ño xamanteni ay representant li ño xamanteni ñokay taxawal ci lenn lu ne kenn ku ne role bi nga wara jouer nga di ko jouer donc amna yeneen ni façon ño xamanteni man nay am sax serigne bo xamanteni dimbali ni ci baati di len tabbi sans pour autant ñom ñu xam ko donc bari na yu mel non wala par exemple ki nga xamanteni day japp ci lu mel ni salatu ala nabi sallalahu alayhi wasallam nga xamanteni ko moy ñetti possibilité yu ci wax rek ben salatu ala nabi ci bopam taxawayu serigne dina la yobbu ba moment bo xamanteni di nga dem ba soxla manam jëmmé ben serigne yaron salalahu alayhi wasallam ne dimbal wala mu bolé lakene bayyi nu salalahu alayhi wasallam ci bopam ñew doom sa serigne wala bok mom mu bolé la ak ko xamanteni serigne manam fexé ba nga dajé ko xamanteni mom moy sa serigne mu dimbal waye manam role bobu mom fa am ko jouer fa am ko jouer légui nak ni mu waxé ni da ngay xamni kon ñi nga xamanteni agguñ ci wirafa tan la bobu manam duñ mëna nak def at tasaddi manam ñu di tasaddu lil masiha manam ñew da di samp sen bop nak pour seri ndax lolu manam nit man na doon nit yalla te du doon seri ni man na doon wali mais lutax mu meuna doon seri tax mu doon seri ndax xam nga jëmi wilaya mom ci jëm ci nit ki rek la alors que seri lolu day am taadi manam day jéggi manam da nga wara dimbali keneen pour mu ki amna ay mbir yo xamanteni ñum laaj yo xamanteni bokul ak li jëmi wilaya kessé la donc nit man na doon wali té doon seri nit man na doon borom xam xam té tam man doon seri nit man na doon ko xamanteni nit ku bax et cetera té tam doon seri mom la sayyid ibn fadl radiyallahu anhu doon wax nan fa'alimuna minhum nabiyyun wa man da'a ila allah minhum qama bir rusuliyyati man ñun suñu borom xam xam ci wa ahlut tasawuf lay wax man man di misal comme ci bir même nit yalla yi ñi nga xamne dañ ci doon seri du won ni leen jëm ci yalla ak ñi nga xamanteni man ci seen biru bop rek lañ nek man duñ man nit ñi man seen barké rek man na jëm nit ñi man na jëri nit ñi mais du tax ñu mëna doon seri mo naan amna ci ñun ño xamanteni nabi lañ manam dañuy amé fonction fi dafa utiliser nabi ak rusulier mais ñaari buñ leen ci wé toujours kon rusulier gi mom moy jago manam le fait di dem ci nit ñi di len jëlé di ci yalla nubuwa gi yam ci manam li nga xamne dañ koy solo ñun gi ci jëmi bokkum fi khasati nafsihi moy ne amna ci ñun ño xamanteni manam dañu melni kon yonent bu fekke nañ ko comparer ak risal waye ki nga xamanteni nak dafa taxaw o nit ñi ci ñom rek koku moy ki nga xamne qama bi rusuliyya moy taxawé na nak taxawayu ci bu mag bo lolu moy tuddé rusuliyya fi ni moy taxaw taxawayu masiha mune pour waxal ne la manam lolou nonou cheikh bobu mam role bobu faaw am ko jouer way mune fa allah bur ya allah taala kawena huwa moy murabbi ki nga xamne mom moy yar ci deug deug an nabiyya yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu allah bur ya allah alayhi wa sallam doli selmal ci mom mune qala waxna salla yalni julli allah bur ya allah alayhi wa sallam te doli selmal ci mom ne inna allah azza wa jalla adabani fa ahsana adabi mune nabi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna nak lay wer bi wer de moy allah bur yalla azza tedna wa jalla te magna adabani yarnama fa ahsana mu rahatal adabi sama yar ne sunu baal sa taala mom moko yar rahatal ay teggina mune hadith bobu rawa صلونا العسكري في الامثال مانتي الامثال من جهتي السدي an abi amara ñu jëhati sadi bi doon na ko jëm ko waye dess na xam deug deug lum ci ki lum ci jublu waye jëmmi wax ji ñu ko jëlé ci ku ñu wax abu amara mune an aliin mu tukke ci sayyidina ali karramallahu wajhahu karrama yalla tara allah bur yalla wajhahu kanamam nga qala wax na ne qad qadima manam dik na banu nahdin ibn zayd naam gir la go xamanteni biñ ñewé moy délégation yi nga xamné dañ doon ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew na ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam salla yalla julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallam doon ko muccel fa qalu ñi la di wax moy no de bare page bi la nekk ni mune fa qalu ñu daldi wax ne ko ataynaka ñun de dikke nañ la min ghawri tihama manam ci khuru tihama fofu lañ la dikke legi ñoo ni biñ ñewé manam wax ko fiñ joggé ci délégation yoy doon ñew ci mom la moy jamono yi wufu di ñew mune wa zakara mu daldi tuddu khutbatahum sen wax manam sen discours manam mom sayna ali karamallahu wajhahu mune wama ak la nga xamne ajabahum tontu na len bihi ci lola annabi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sayna ali da di netali ñoon biñ ñewé kat naka ñun de ñu nga dikke ci beurep sangam moy fourier nek ci tehama da di netali ñoom biñ ñewé li nga xamanteni wax nañ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak yaronte sallallahu alayhi wasallam aussi lan la len tontu mune qala mu da di wax ne faqulna ñun ñu wax kon mom sayna ali moy wax fi mune biñ déggé ñom ñu ñëw wax seen discours ak yaronte sallallahu alayhi wasallam yaronte bi tontu len sayna ali da ni ñun ñu la di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah yow yaronte bi yalla bi yaronte bur yalla bi nahnu ñun de banu doomi amin bay wahidin budi ben lañu manam ñun de ay doomi bay lañu manam ñoño bokk bay ñoño bokk fi ñu bokk mune wonna sha'na te maggi nañu fi baladin ci ab dekk wahidin budi ben ño bokki bay te ño bokku fiñ dekk manam ño bokku fiñ magge wa innaka andak ne yow de li wër bi wër moy la tukallimu da ngay wax ak al arab arabi bi lisanin ci lamine wo xamni ma nafahamu nekuñ di xam ak sarahu la ci ëpp manam yow ño bokku bay ay do bi bay len manam ño bokku giñ bok te ño bokku fiñ magge waye dañ gis ne arab bi ñi ñew ci yow da ngay waxe ñom ci lak yo xamni ñun danaka xamuñ ci lu bari li ci ëpp xamuñ ko mune fa qala mune mu daldi wax sallallahu alayhi wa sallam Allah bur yalla alayhi ci mom wa sallam te do le sel mo ci mom ne am yalla sallallahu alayhi wa sallam da ke tontu mom se naal ne ko inna Allah azza wa jalla adabani fa ahsana adabi wa nasha'tu fi bani sa'd bi bakr mune inna lak lay wor bi wor de Allah bur yalla azza tadna wa jalla te magna adabani yarnama fa ahsana murafatal adabi sama yar sama tegil mune wa nasha'tu mangi magge nak fi bani sa'd ci bani sa'd ay ci sayyida halima as-sa'diyya radiyallahu anha bi bakr man fofu la magge mune warawa te solo na ibnu asakir al-hafiz fi tarikhihi yi moy tarikhu dimashq mune anna rajulan naka ben way de min bani salul ci bani salul qala dafa wax ne ya rasulullah yow yonente bur yalla bi sallallahu alaihi wasallam mune ayu daliku rajulu imra'atahu firi bi dina ci ñew ci kanam manam limi tekki manam ndax dina def mudalaka kan goor gi imra'atahu ki nga xamanteni mom moy soxna mune qala mu wax sallallahu alaihi wa sallam alayhi ci mom wa sallama de dole sel ma ci mom mo yaronbi sallallahu alaihi wasallam ne ko naam waw iza bu fekke ne kaara dafa nek mom goor gi mulfijan di mulfi legui dina ñew ci ñaari baat yoy mudalaka ak mulfi mune faqala mu dadi wax lehu ñeel ko abubakar sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ne ko ya rasulullah yow yonente bur yalla bi ma qala laka wa ma qulta lahu ma ana lan qala la wax laka ñeel la wa ma ak ana lan qulta mom nga wax lahu ñeel ko xam nga baat yi lañ wax di ñoom ñaar ci seen kanam may jey dafa ñew ne ko ayu daliku rajul imra'atuhu ndax goor gi dana mu dalaka sonnam yeen salaam ne ko naam in kana muflijan mu ne ko mulfijan ne ko wa bu fekke dafa nek mulfi leg xam nga izakar mom ak naam ñom xam nañ ko ayit ar rajul imraatu ñom xam nañ ko waye ayu dalibu ñom xamuñ may la mulfijan aussi xamuñ may la mose na bu bakkar ne ko wa leg yow lim la wax ak li nga wax li moy muy tekki mun qala mu dadi wax rasulullah yan tabur yalla bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mayen salaam da ke tontu ne ko innahu qala ayyuma timur rajul ahlihu fa qultu lahu naam idha kana muflisan nana ka dok da ko traduire te burna ñaar yu arab la mo la ne ko innahu mom de lay weur moy ne xala dafa wax manam ki ko don laaj non da ko wax ne ko ayyuma tulu ndax dina mu matala moy di comme nga wara jox kenn dara say yu ñewé nga nako demal bu ëlëk say yu ñewé nga nako demal bu ëlëk moy li ñaan atter moyen ci français moy di reporter dal sans cesse moy nan mu matala comme lélé nit amé la ba sa ñëwé nga nako bal ma nga dem bu suba wala yoy do lañ nan mu matala man moy xéttu taswif yéxé awa taswif da kay wa ngir man sawfa sa ñëwé nga nako sawfa antiba wala boy waré def dara nan sawfa af'aluhu ñu né taswif man di wax sawfa man toujours diko reporter au futur kon moy yexi ak li xarlo ar rajul goor gi ahlahu soxna kon ahli fi yiso imraatuhu mom la traduire ahl mata ahl day su texte dine yi ci beuri day teki so soxna mune kon lol la ko goor gi laaj naam ndax goor dina sañ comme limu wara jox soxnam say ko laaje rek mu ki ko mu diko yexé ak diko reporter mune fakultu yenem sa sen dal ne ma wax man lahu ñew ko manam ma tontu ko ne ko naam waw iza bu fekke ne kana dafa nek muflisan di ko xamanteni manam dafa perte man ko xamanteni dafa ñak ku manul ngo mano won nga gis ne mul fi jël bo ci lak bi ñom sayyidna abubakar radiyallahu anhu xam te bu ta ñaar yu arab la mais ñom li xam muflisan lay teeti mu dalaka bele ci li nga xamne mom la ñom sayyidna abubakar radiyallahu anhu xam moy mu mata la moy mata mu ne faqala mu dadi wax bim ko xelal mu ne faqala mu dadi wax abubakar sayyidna abubakar radiyallahu anhu ko ya rasulullah yeen dawal bur yalla li laqad tuftu man de werna fi al-arab ci arabi wa sami'tu digna fusaha'ahum ñi nga xamne ñoy ñi ci gëna leer wax fasih moy ko eloquent jeu pluriel moy fusaha mune fama sami'tu digguma muk afsah ku gëna eloquent man ku gëna leer wax min ko ci yow sallallahu alayhi wasallam dal kay lay ne ko faman adabak kan mo la yar qala mu dadi wax ne ko moto xam nga lol moy ne abiya dañ koy xamé ci lami ci nit ki waxe dañ ci xamé abiyaram lol lu jara ki la motax lami doon lu yéme lélé nit di ci waxam rek di xam ndax ki ku yar yar bu baax la wala ku yaro li nane ku yaro sagom mune qala mu yunus sallallahu alayhi tontu ko tom sina bak ne ko adabani rabbi wa nashatu fi bani sa'a am adabani yarna ma man kima yar deug mom rabbi moy sama borom waye nak nashatu li nak moy sababi sa asbab zahir waye nashatu kon ma ngi magge fi bani sa'a ci bani sa'a man tuddu gi mlen di tuddu aussi ma pour wan len aussi reconnaissance comme man laye shukuri nas li da bok ci makarim akhlaqi ni nga xamanteni aussi borom dafa jaarale ci ñom dara nga di len ko santé den ko santé doon te xamna ni kiko yar deug ndax li mu am ñene du mom rek nekkon ci wa banu sam te ñom amuñ ko té ñaaw ñaam amuñ ko donc ki ka yar deug deug deug mom moy sunu borom subhanahu wa ta'ala waye ginaaw ñe jindeñ ko teral motax nga gis ci hadith yepp bu ci ne mu tuddu le da ne ma ngi magge nak ci wa bonu sa sallallahu alaihi wasallam mune kon da ngay gis ne kon ba ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ ko yar dañ ko yar mune wa inna te li wër ba wër de moy ni jibril la Sayyidina Jibril alayhi salatu wa salam mutal sunu baru santala huwa mom ustadu nabi ustadu manam serignu yonentibis yonentibila sallallahu alayhi wa salam manam ba ci Sayyidina Jibril don na serignu yonentibis sallallahu alayhi wa salam manam taxawé na position bobu ci diggal yonentibis sallallahu alayhi wa salam mu lay wax nak lolu fal la ko tek mune wa in donte nak kanat nek na al maziyatu jagle la taqtaji du waral al afdaliyat ngeen manam du nit ki sax manam nit man na doon serignu kenn dimbali ko ci yoon ni ke epp ko fuf maqam ñam lolu maziyela motax gis fi par exemple sayyidina jibril man na doon serignu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de la doon ñew diko andil alquran mais ak surtout exemple bi nga xamanteni dina ko andi te kenn mom ci bopam xamne ne té lolou feñna ci israël ngaray bam démé bu fam mané yam mom da taxaw né ko fi mom buma jallé damay lak alors que bo jallé di nga djéggi mune wa fil hadith té ñëw na ci hadith bi né annaka liwur bi allah bur yalla ta'ala mukayyim anzala dafa wacce malakan malaka ala rasulillah ji ndaw bur yalla li sallallahu alaihi allah bur yalla alayhi wa sallam dole selma ci mom wa indahu te fek bobu ma nga fa mom jibril sayyidina jibril alayhi salam alayhi yalla wa ci mom assalam ci sun bor santala mune fa qala mu wax lahu ñeel ko mom yaron sallallahu alaihi wasallam al malaku malaka mom nga xamne mom mo ñewon ci mom fek bobu sayyidina jibril mu yon ci yaron sallallahu alaihi wasallam malaka bi mu ñewé daldi wax yaron bi ne ko ya muhammadu ان الله عز وجل يخيرك بين ان تكون نبيا عبدا او نبيا ملكا فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جبريل كالمستشير فاومأ اليه ان تواضع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نبيا عبدا حديث بوبو من رواه سولون احمد الامام احمد وابو يعلى وابن حبان نيوم نيب رحمهم الله تعالى عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه نيوم نيوم نجيلو سيدنا ابي هريره من الامام البيهقي باتي سولون عن طاووس ديغي طاووس رضي الله عنه الامام البيهقي باتي والبيهقي الامام البيهقي باتي والنسائي الامام النسائي في سنن الكبرى في تيرم بوبو السنن الكبرى wa tabarani ak al-imam tabarani momit wa ibn asakir ak al-imam al-hafiz ibn asakir rahimahumullah ta'ala jami'an ñom ñep an ibn abbas ñu jël ci hadith sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu wa tabarani imam tabarani batay genné nako an mu jëlé ko ci ibn umar muy sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu wa arda wa an-nabi mune ma dafa am malaka bo xamne dafa ñew ci yalla sallallahu alayhi wasallam bi ñew fekk bo sey naaji gi mu nga fa mu ne malaka bi ñew mu daal di wax ak yalla sallallahu alayhi wasallam nako ya muhammad yow muhammad nako inna naka li wer beur de mane allah bur yalla azza magna o jël azza tend na o jëlate magna yu khayyiru ko mu ngi lay tanlo mu ngi lay tanalo bayna ci digeenti antakuna nga nek nabiyyan di yonenta abdan dibja aw wala bok nabiyan nga nek yonent malikan di bour ñam lool ay xéet la manam ay tip yu bokul melni sayyidina sulayman sayyidina daoud yoy yeb nabi malik ay seen nguur bo sun bor nañ ci doon liggeel ak wote mom nak malaka bi ñew ñuy sun bor subhanahu taala ne ko so borom kat muy lay tanulo nga nek yonent jam wala bok yonent di bour mune faltafata mune mu dadi gesu rasulullah ndawul bur yalla sallallahu alaihi wasallam ila jibril mu dadi gesu xol sayyidina jibril kal mustashir melni kuy diso mom istishara mune fa awma moy mu junju ilayhi jëm ci mom an ci neka tawada manam wacce sa bop manam mu tan abdu gi mo gëna kawé mune faqala muladi wax rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam sallallahu bil allah bur yalla ali ci mo salamata dole selma ci mom ne ko bal li fi nek kay moy lima tan moy nabiyen di ab yenen abdan di ab jam kon ngi gis fofu soxla na fa conseil sayyidina jibril alayhi salam te ngi gis li ke sayyidina jibril jinj rek da daldi def jël choix bob mara wi ngi sen nan hadith yu bari non nak inna ana abdun akulu kama yaakulu al-abd et cetera ana a'budul amid ni cetera nga xamne fum tollu nonum don mu wacce bopam te moy digeun ci li yalla bin sallallahu alaihi wasallam mune unzur kholal ta'lima jangalam jibril sayyidina jibril alayhi yalla wacce ma salam ci sunu bar santale li rasulillah ñeel ndawal bur yalla li sallallahu yalla ngi Allah bur yalla alayhi ci mom wa sallam te dole selmal ci mom wa kayfa ak annaka annahu naka mom de lewer dor mom yannabi sallallahu alayhi wasallam ikhtara dafa tan ma la nga xamne ikhtarahu tan nako lewo ñeel ko manam sayyidina jibril mune nga xol fofu manam position bi sayyidina jibril am position serigne la moy mom mo jun yannabi sallallahu alayhi wasallam nim wara tan te da nga gis ni yannabi sallallahu alayhi wasallam tan lu moy la nga xamne mom lako sayyidina jibril wax fofu mu tan ko mune faqama kon mu dadi taxaw jibril sayyidina jibril alayhi salam huna fi maqamam ash-shaykh serigne bi al-muallim bi jangale mune wa maqamu te maqamam sayyidina suñu sang bi di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam alayhi ci mom salamata dolli selmal ci mom mom maqamam don kon maqamam en position don maqamam al-muta'allim ki nga xamanteni mom moy sa ko xam mune kon da ngay xamne kon role bobu faaw am ko jouer role serigne ki wut sunu borom subhanahu wa ta'ala faaw am ko jouer ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala manam du don ko nekul ko xamanteni da ngay tepp tepp rek dug ci mom manam mom mo sakku lol manam dafa bok ci teggu rek nga am serigne dafa bok ci teggu gis sunu borom mom mo sakku ñu ut wasila waqtahu ilayhi wasilata fi sabilihi ñu ut wasila ci bi ci maam lo xamne dalay jokkale ci mom pourtant mu ngi fi mom mo gën mo la gëna jëngi sa bu mi xol té loolu gi yéfa be gilit be ci am pourtant mom mo sakku ñu ut wasila am nga ba ci jëf yi ñi jëf suñu borom mom mo ñu gëna jëgé jëf yi mom mo ñu gëna jëgé jëf yi waye mom mo bëgg ñuy jaaré ci yoy kon loolu manam jëmmi ut sëri ci bopam ci bopam jëmmi téggina la bo xamni ut yoon bu lay jëmé ci suñu bar fantala donte xamnañ ne li la séparer ak borom bi du distance bu ñuy xoti waye loolu ci bopam teggil la bo xamanteni motax mu doon aussi wasila bi gëna mag pour ci bok ci gëna mag pour dem ci borom son mune wa hadhihi tali nak nubsatun ab dogla yasiratun bo xamanteni bu gatt bu ndaw min al adab ci teggini nga xamanteni al wajibat yi nga xamne yu war la alal muridine ci talibe yi fi haqi ci aqi ashuyukhi ñi nga xamne ñom ñoy serigne ci alayhim yalna wacc ñom ridwanullahi ridwanu ngeerum geen makki allah bur yalla taala aji kawe kon mu do tambali nak di dugg ci teggini dom diko numéroter nga xamanteni ben bu ci ne teggin bu reere la bu jara japp jara samonté yalla ñu suñu bon santala may ñu matal mbolem teggini yi nga xamné yu war la ak ñu sopp yi suñu digge ak mom suñu digge ak yaron sallallahu alayhi wasallam suñu digënté ak sëriñ bi sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ak ki suñu bop it ak ki suñu digënté ak mbolem bok talibé julinn ak mbolem ñinde fi mazalika allah aziz kon mu tambalé diko énuméré rakmu wahid premier bi moy ya'taqidu day fas ne anna lay wer beur de moy na shaykhahu ab serignam huwa moy ak malu ki gëna mat ci al mashayikh serign ci en ma do dina de shaykh al mashayikh ki comme parfois ni ni baa ko ñane di gën de wala shaykh al mashayikh ki na non mashayikh pluriel non fait li ñu wax moy fait ñu ñëna la cercle sur ak ñoom la ko ci cheikh masayikh. Ah d'accord wa wa fofu xam boy xol masayikh xeyna sax du ñak amna du ñak mu am différence donte xawma exactement mais ñaar yeb ben bu ci ne jum jamo kasra la manam masayikh ak cheikh yeb ak ak shuyukh yeb jamo kasra la moy manam jamo kasra moy lo xamanteni day mo gëna bëri mo gëna bëri ëpp na gis di dem bu ñu ne par exemple ashiyah loolu jamo qilla la moy yi nga xamanteni danaka ba ay 10 wala yu demé non lañ koy utiliser ala wone afhan légui nak digënté ñaar yi déssena xam ndax est-ce que amna différence mais souvent dañ koy utiliser bu jëk ñew nga utiliser lé dañ utiliser fi yo lé la ngay utiliser machaye mota nga gis fi mu utiliser machaye nga gis ci kaw touti manam adab yi war ci mouridini machuyo fofu la wax donc mota dañ leen di mëna utiliser danaka ben bu ci ne ci place morom wala ci borom bu dé nak ci lo xamanteni nombre bu limité ñu né achiyah na bobu mom jamo xelal mais bu dé ci ñaari forme yi da ngay gis li yépp jamo ki la yépp kasra la donc xeyna ben la mais nak mom ñaari momo duñ doon ben ci anam yépp toujours na am lélek ben détail wala ben sew bu xamanteni mom mo leen di ci wallahu a'lam moy ko dafa war ci talib bi mu fas gem ne serignam moy ki gëna mat serigne manam yow do xamne manam do japp ne serigne tel kat mom mo gëna mat serigne tel mo gëna mat ba nopp yow demo ci mom nga nek ci serigne bi lolu parce que moy ne bu boba parce que ke xam nga ko ba nopp te xam nga ne mom mo gëna mat moy ne keneen ko meuna nek ci mom aussi toujours manam saxol day nek ci ke te day tax ki do meuna jariñ ci mom day tax do meuna jariñ ci mom madam motax nga gis sidaj mal ci fatiha mu ngay wax nan man bul dem ci serign diko ki ludul gannaaw ba nga gisee ne manam mom mo not ci saxol nga xamne ci yow mom mo gëna kawé ñepp ndax lolu manam jëmmé nga nek ak serign ba nopi jappane keneen moko gëna kawé day tax serigne bobu nga nekkal do jariñ ci mom jariñ mi nga xamanteni mom mo ci war motax kon ci teggi ni war la ci talib bi mu fas ne serignam mom mo gëna mat ci serigne motax manam bu nit nekké di maggal serignam ak niki ki di wax serignam mom mo gëna mat ci ké gi démé non loolu du yo xamné dafa jar di wérante yoy du lo xamanteni dafa jar di wérante parce que loolu manam lu normal la lu normal la nga gis ki nga xamne dafa am serignam gëm serignam mu japp ne ak sama serign mom moy xol bu zaman nangam manam donte lolu man na baña doon realité bi mais manam mom bu fekke dafa gëm ci keneen ne koku mom moy xol bu zaman après pour mu ak serignam day am une difficulté lool nak ñu koy wax budé ci yi nga xamanteni comme leg budé ci tariix bi nga xamanteni yow da ngay soxla deug manam am sëriñ bo xamanteni ci mom ngay dem pour mu ki waye budé ci lu melni tariix tijar yum ben sëriñ la mais ci daama tijar ndal yalla motax ginaaw ba nga xamé na mom moy sub sëriñ ko am ci murabbi yi nekk ci bir tariix bi mën na la dimbali ngir ne ki nga xamanteni mom moy serigne mom moy ki ne ci kaw te manam deewu jugeew fi ngir motax après manam sa tarbiya ci mom la ki donc yi ci dess yep lulay meuna dimbali la donc et cetera te du man la bañu doon sax lo xamanteni luy indispensable te bo tolo ci am kenn ko xamanteni dafa wara ñew ci khulafa mi japp solo ak yu demé non lool mom mo ñi occupé motax talibé tidiane mom na fexé matal ay chatta matal ay lawazim matal teggin yi nga xamanteni mom mo war et cetera lool mom moy li nga xamni mo gëna rañu ko ci mom mais boudé par exemple leg la ci yenen dara moy li nga xamni mom la doon jinjul ci walu maqamat watriyé ak maqamat shafiyé di wax nan par exemple ki nga xamné da nga nékkon talibé ko xamné borom maqam shafiyé la bu fi ñugé da ngay obligé nga dem ci benen sene ki nga xamné mom mo doon ma xam bob manam do meuna resté nonu sans sene voilà wal am moy est ce que manam ki nga xamanteni dafa daf ko doon ci mbaxa bob nek ci même tariqa bi bo wa nga xamne même voix bi mom moy ki alors mais bu dey ci tariqa tidiane lol amu ci dir ne ngir maqam bi nga xamanteni mom ci rahmat tidiane am nga xamanteni voilà nga wutul maqam wetri la di ak khatmiye bi khatmiye nga xamne mom moko la fa ne lepp mom moko la fa ne lepp donc lol mom amatu ñu ñu wut alhamdulillah yalla ni yalla sax mune manam pour mulay wax manam hikma bi nga xamne mo nek ci ginnaw teggine bu reuy bi nga xamne teggine bu war la ci lim wara japp ne serigne mom moy ki gëna mat ci serigne ci moy hatta mbete la yaqa mu baña tabbi lahu ñal ko iltifatun ak gestu ila ghayrihi jëm ci kenen ku dut serigne da iltifat bobu dafa bok ci li lor ab talibé mone wala yushriku tan bokale fi hubbi shaykhihi ci bëgg gi nga xamanteni mom lay bëgg serignam ahadan kenn abadan ba faw manam bëgg gi nga xamne mom lay bëgg serignam en tant que serign du ko mana bëgg keneen benen du serign wala parce que boba manam def gi ngay def serignam do tam sens do lan nga bu ñaan la du bokale kenn ci serignam lool waxul ni do bëgg kenn do bëgg kenn mais moy bëgg gi ngay bëgg en tant que serign ni bëgg nga xamanteni sepp serigne bi ko wara bëgg gogou doko ci bokalé kèn do ñu bokalé kèn bëgg gogou bokku la bëgg ngeen bëgg sama ñu bokku la bëgg ngeen bëgg say soxna say doom bokku la bëgg nga xamne dafa war ci yow nga bëgg ko mo leen ñu nit ak bëgg nga xamne sax da nga wara bëgg minné fi en tant que de minné ci param en tant la et cetera mune fakama comme ni nga xamanteni anna nak la werr Allah bur yalla ta'ala bu ko yemi la yakhsiru du balé an yushraka ni bokale bi ci mom mune fakaza nak non al mashayikh serigne mune li takhalluqihim ngir jikko gi nga xamne dañ koy jikko bi akhlaq ci jikoy Allah bur yalla subhanahu wa ta'ala kawen mune fahum ñom la yakhsiruna duñu bal lin muridi ñel talibe bi an yusharikahum mu len di bokale ahad ken manam kenn di bokale ñom fi xalbi ci xolup talib motax bo xefe am serigne bu matuk sey da ngay éviter lo man même sa xol di attaché wu attachement bu upp ci leneen lu mëna doon ba ci même ay soxna gi do ci attaché wu yenn attachement yi lool ma même ba ci sunu borom rek subhanahu wa ta'ala donte xamnañ ne bëgg ngey bëgg sey doom ak yu démé non bokul ak bëgg ngey bëgg mais téwut say dom ak say soxna do leen bëgg manam do ëppal ci bëgg ngi leen di bëgg do leen bëgg go xamanteni day tax leen ngay moy ndigal suñu borom ni subhanahu wa ta'ala ngir seen banex wala yu démé non donc et cetera té manam xol dafa nekk lo xamanteni borom bi ci bopam bokko ken serigne bi nak dafa nek khalifatullah manam khalif deug sax khalifatu rasulullah ndax yannabi sallallahu alaihi wasallam nak mom ma khalifatullah bil asala ñeneen ñi nak gi doon gi ngi koy doon ci lañ koy doone ci lañ koy nekké bi tabaiyya manam ci top yi nga xamanteni mom lañ top ci ginaa yannabi sallallahu alaihi wasallam mara serigne bi taxaw bo nga xamanteni wootu bi muy wootu borom subhanahu wa ta'ala position bobu mu taxawé motat la ci taxawé jikoy borom subhanahu wa ta'ala te serigne ci bopam nit yalla dañi jikko jikoy suñu borom subhanahu wa ta'ala moy comme li hadith bi hakim tirmidhi di indi di xamna suñu borom subhanahu wa ta'ala amna ay nombre yakar ak ma djumul amna ay wouté ci taxi bi amna bu dem ba 300 ñu bo xamne yakar na 116 ci ay jikko yo xamne ku ci jikko ben rek di nga mucc té bo démé ci rahmatul maktum bi serif radiyallahu anhu mu ngi leral maqam bobu ñu xamne mom lañuy wax maqamul khulla maqamul khulla nga jël nit ki di doone khalilullah khalil sunu borom subhanahu wa ta'ala moy bi nga xamanteni nit ki dem na bu jikko mbolem jikoy sunu borom yoy subhanahu wa ta'ala mais kem manam jikko ci mom anta manam nit ci sunu borom subhanahu wa ta'ala di jikko ak minde mom du bok mais bu ne bu jikko yoy yeb mom ci lañuy mëna wax ni mom amna khulla bob moy day doon khalilullah kon moy serigne ji dañuy jikko bo manam xetu fiira ngi go nga xamni duñ nangu leneen di fess saxol lulut mo way kon loy lu serigne bi di gëna fess ci saxol rek sa jariñu ci mom di gëna reuy di gëna mat di gëna gaaw mune kon lool moy moy premier point kon moy gem ne sa serigne kat mo gëna mat ci serigne ci te nga baña bokalé ci soppi ni kay sopp kenn moy do sopp kenn lu toll ni ni ko soppi ginaaw yalla gën ni sallallahu alaihi wasallam legi nak ñeneen ñuy ñew di ñew ndax mom limuy yitté wo ci yow ak limuy yor ci yow diko defal moy soro té lool moy li gëna mag ci yow parce que ba ci sa wayjur ba lay yar jëmmi ji lay yar etc mais sëriñ bi mom moy nek di yar sa ruh don ko ma déjà day amé aqi al walid ar ruhi ni sa wayjur ci ruh mune kon lool moy premier point bi ñaarël bi rahmisnay mune mura'atu hurmati shaykh samontek hormatu ormay a cheikh serigne bi hadiran mo xam dafa tew wa ghaiban wala dafa faddu serigne bi mu nek fi ak ñak fe nek fo tollu da ngay samontek ormam ngir ni serigne bi du faddu asla serigne bi fu talib bi ne mu nga fa lol mom talib bi bu ne lam ko wara fexé ba mu sax ci sa xel nga xam ko xam lu leer ne mom serigne bi serigne bu matou serigne du fan fo ak talibé ne mo nga fan mom motax téggi ni ñi wax ak sam xamné dafa war doon lo xamné day sax motax dafa war doon lo xamanteni day sax ak talibé bu deug du wét ngir ne fu mu nek mu fa serigne muné fa inna hurmatahu fa innaka li wé beur de moy ni hurmatahu hurma min hurmatillah ci hormay bur yalla subhanahu wa ta'ala la bok ta'ala kawen moy faman yu'azzim hurmatillah ngay wa sunu borom fandal fo wa khayrul lahu 'inda rabbih man sunu borom dafa bëgg ñuy magal ay hormam bok na ci ay hormam seri genn taxaway bok lay taxaw mune warida ngeerumul allah bur yalla warida allah fi mu ngi nek ci ridahu ci ngeerumul seri na ngeureumul bur yalla subhanahu wa ta'ala man nako jaare ci ay mbir yu beuri waye serigne dafa bok ci man yi gëna mat yi gëna gaaw ci fo xamanteni talib bi man na fa ami ngeureumul serigne ngir mom ci bopam bi mu nek ko xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko gëreum leppam te momit buy gëreum ma mom amatu nafsu ay khuzuzu nafsi yo xamanteni ci lol lay defé mom lepp billah la koy defé billah nga koy def motax ak mu geureum la day woné né sunu borom fanta la geureum na ñeen amul lenn lo xamanteni daf koy def ay ki yu bopam lool moy serigne du nit simple serigne mom nit ñak xam du serigne du nit simple ndax bu leen nit simple mom kon am maam do am ben rañu ko ci ñu dess mais moy ko xamne dafa dem ba séparé wu ak yi nga xamanteni moy xéti yeen xéti matat yi nga xamanteni day aju ci nafso yu démé non nga xamanteni limuy def le fu kay def billah subhanahu wa ta'ala motax ridallahi fi ridah muné wa uququhu moy man ko respect comme ñu wax uququl walidain ñak ko topoto ñak ko hormal fi uquqihi man ñak hormal sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci ñak hormal serigne manam bo hormalul serigne moy ne sunu borom subhanahu wa ta'ala ci bopam mom nga ñak hormal ngir li nga xamne mom moy sa wasile bi gëna mak ci bu lay jottu sunu borom subhanahu wa ta'ala mom nga sagal kon bo moy ñaarelu tomb bi ñettel bi mune adamu ñak munazaati xëccok a cheikh serigne bi fi martabati ci martaba do bëgg nekk talibé serigne bi ba nopi bëgg di xëccok mom ci martaba nala té manam xëccok mom ci martaba du rek ñew né martaba ba bi serigne bi amon légui mako amé légui rek sax ci lay la gëj ñu xawam ñu add ñu add fofu ci ki wa dem ba ki nga xamanteni moy sëb serigne nga né lamu yoron mom xawma lan waye lool mom mu ngi ci sans force xam nga ni lool lool ni yéme la lool du day waal manam serigne bi do xëccu mom ci martabam lool moy li nga xamanteni mom moko wara def mom moko wara def yow da nga ñew jël sey mbir tek ko ci loxom doko def ba nopi nak eubuti ko wat di am sey choix bok di am sey nam nam ni bok moy ni dula digal nga baye digalal ne jeffe sey digalu bop boko defé ya ngi xëccu mom martaba bu la digalé ci mbir digalam mom mom war doon ce choix mom war doon ce choix do du ki ba nopi yow nga digal sa bop ay ngir japp lool do jital par exemple say intérêt ci ay intérêt et cetera et cetera donc motax buñu xëccu mom martaba du rek nga ñëw daali woté wo martaba né amna yo xamanteni bu re ci tarixam mom yaakar na yaakaru mané ken dina ko def mom ndax bu du dara le fait que ñu xam né maqama bimu am ben la jeen té qadami ala raqabati kulli walillah té lool mu wax né ila qiyam sa'al ba nopi né keneen du ko wax ko lool mom jeen xam ni né fokk mom teñ na teñ na xat miya la waaw lool mom teñ na ha lool mom ké mais fi manam yeneen yi nga xam né day taxaw taxaway yoy yeb talib bi def ko wara daf ko wara moytu daf ko wara moytu moy bu señ bi xasse choisir bu ko nekk di choisir jëlal soir bu bëgge jëlal limu jëlal limu bëgg bu la digalé nga def li nga xamanteni mom la digal tay baña nekk it manam di défé définam wala ngay par exemple di joxé awerda té amu ci digal par exemple ak yoy ndax xam nga par exemple lu melni joxe werd kenn mom mo koy def moy sidi ahmed tidiane lu yalla am legui nak mu dess ko xamanteni daf la jox ndigal nga liko joxe koku moy manam moment bi ngi koy joxe mom mo koy joxe a travers yow do ci la mom toujours mom mo koy joxe ngir ne yow izn bobu do motax nga man ko joxe te izn bobu man ne yekati gu dara mom a l'autre deja am yo xamanteni dañ na lan boko defé jeen izn bu yekati kon kon nga xam déjà ba ci joxe wér bobu du yow ya koy def kon mom mo koy def a travers yow kon motax do ko sañe def te amu ci ndigal ak mbollem yu mel non wala ngay jappé sa bop ab série té di commencé di wo nit ñi di len yobbu ci yalla ak nan da ngay tektale yalla té amu ci ndigal batay donc yoy yeb day dugg ci bir han day dugg ci bir menaza bo manam di xëccu sëriñ bi ci li nga xamanteni mom marka bam la do ñëw place bi mu wara tok nga ñëw tok fa han mo xam muy fi wala neeku fi yoy day appliquer aussi ci murabbi bi manam no pas cheikhou tarbiya bi cheikhou ta'lim bi cheikhou ta'lim bi amna ay orme mais batay wutena xam nga cheikhou ta'lim du faata nga japp ni mo gëna mag mo gëna mag ci ñu mëna jàngal mo ci dakk jàngal man nga nekk fi di jàng ci benn sëriñ ñi nga xamne dëkk sangam nga amna sëriñ bo xamne mu ko xam wala ci meen dëkk bi sax donc comme si ki ko am ñi ñuy jàng ni wa dëkk amna ci wara appliquer wu ci cheikhou taalim mi nga bayé la wala ñu ko xel fi la mom ci sëriñ bi la ni mom serigne mi lay wax mais gis nga cheikhou taalim dou liñ ko fogné digëpp ko tok di jangale cheikhou taalim matta bo bu reeril beur na ñu ñi yaakaar na ay cheikhou tarbiya la fekk cheikhou taalim doona buñ ko def non cheikhou taalim dou cheikhou taalim mom yi non cheikhou taalim lu reeril bokku lak ni du kuy tok ni di jangale rek la ko xamne jang kepike ni man ko jangale wala yu demé non rek ñu jappalé cheikhou taalim du lol de bari na ñu jangal ay tulabaay lañ nek comme ñepp jang dañu jang ay jang fa lañu jang to xam xam mais cheikhou taalim lol martaba la lol martaba bu reere la mo ta leen nga gis ku ñuy mankal ki nangam yi mom xam xam la enfin man and ak sax ak ti ragal yalla tout ça mais dina am nak fu muy tollu mom mu don cheikhou taalim moy comme bo xol ñaari suruti yi ci wax deja xam xam yi mo wara geejju dafa bari xam xamu diine daf ci wara geejju du rek ko xamanteni dafa ci ni rek yi da yewu ci xam xam amna difference entre ku yewu ci xam xam ak borom xam xam lool amna amna différence té nit man la doon borom xam xam sax té tax mu doon cheikh talib té tax mu doon cheikh talib ndax ginnaw xam xam yi mu wara xam yeb bu ko xamé amna manam mu am pédagogie bi manam éloquence la mi bu leer bo xam dina tax mu meuna léral limi wax xam xam bi léral bo xamanteni après ñi koy déglu duñ yobale ay erreur manam du génné message bo xamné day wouté mom nim ko concevoir ni mu léré ci bopam donc amna bénn compétence bu mu laaj ci walu bob amna xéetu manuté bu mu laaj ci bo xamné day tax bo agé ci lu mu xamul mu li xawu donc bo wax né cheikhou talib ci bopam du rek ki mu ko dog di jangal ñu né cheikhou talib légui ñu mbiri ñoo jaxaso mo jaxaso leg mom leena dañuy yim nit ba nan ki mom day tarbiya ka tarbiya be ka talim bi ki wu wala am wa kon xamna ñoo kon ñu yam fi kon jaan bu munazati cheikh fi martabati muy 3e point kon do jotaay bi ñu inshallah والله تعالى أعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.